إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن يواس وجوى الله سبحانه وتعالى ملوين تبارك وتعالى أنا يسيم من نمتكوف لاني قرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ملوين تبارك وتعالى نسيما إني ولي أنباء وميامين ادخلوا في السلم كافة ingieni katika Uislamu moja kwa moja wala tattabi'u khutuwati shaytan na wala msizifuate nyenendo za shaytan innahu lakum aduwwun mubin hakika yake shaytani kwenu nyinyi ni adui aliyekuwa wawazi ibadullah mlawenu katika aya hii yunadil ibad almu'minin anawaita kwa sauti ya juu waja wake waumini akiwataka waingie katika Uislamu kafatan waingie moja kwa moja katika huu Uislamu kwa maana ya kwamba waingie moja kwa moja katika huu Uislamu aqidatan kiitikadi wa manhajan na mifumo wa akhlaqan na vile vile tabia واقوالا وافعالا نقول ذاو نبيتندو فياو فيندان نفيلي امبابيو الله سبحانه وتعالى ام بيتاكا ناني القران يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اتكادي زينو زنتكيكانا زي فنغماني نمولا سبحانه وتعالى لبويلكيزا na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoelekeza mifumo yetu ya kuendesha Uislamu iendane na vile Mola wetu tabaraka wa taala alivyoelekeza tabia zetu tulizo nazo zinatakikana zitazame mfumo sahihi aliyouelekeza Maula jalla jalaluhu na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kauli tunazozitamka na matendo tunayoyafanya yanatakikana yawafikiane mwanzo mpaka mwisho na alivyoelekeza Maula jalla jalalu ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa ibadullah la saadata fi dunya hakuna kufaulu wala mafanikio katika hii dunia hayawezi yakapatikana mafanikio katika dunia hii wala hapawezekani pakapatikana falah وصلاح الا بتمسك بهذا الدين العظيم اسبقوا سيسي فلي امبابو تتكفكبالي كشكمانا دينه اللي هو تكوف فاذا تمسك العباد بهذا الاسلام ونادموا واجا وكشكمانا هو اسلام جاء الخير يتكوجا خيري كبوا سنه يتكوجا خيري ambao ما الله به عليم watu wakishikamana Uislamu kweli kweli wakawa ni wa kweli wa nafsi zao wakawa ni wa kweli wa nyoyo zao wakawa ni wakweli wa matendo yao na kauli zao, basi kwa hakika kuna kheri itakayotumiminikia, kuna kheri kubwa itakayotuenea sisi waja wa Kiislamu. Lakini fa in lam yatamassaku bihi, ikiwa waja hawatoshikamana na huu Uislamu, ya ash-sharru wal fasadu wal khilafu washiqaqu mallahu bihi ali. Tukiuacha huu Uislamu, tukasema Uislamu huu hatakikani kuufuata kwenye kila nyanja, kwamba kuna mahala hapatakiwi kutekeleza Uislamu, kuna mandhari ambayo hayatakikani mimi niutekeleze Uislamu, kwamba kuna vikundi vya watu nikikutana navyo mimi sitakiwi kuutekeleza Uislamu wangu, basi tambueni, ayuha nnasu, enyi watu, jaa ash-sharru, shari itaenea kutusisi, al-fasad, uharibifu utaenea kwa mtu mmoja mmoja, bali kwa jamii nzima, bali pia itakuja al-khilaf, kutokuelewana baina ya watu, washikaku, na mifasuko kati yetu itaenea, kwa sababu afradu nnas, watu mmoja mmoja amekataa, nafsi yake inakataa kufuata huu Uislamu, kwa sababu wanaona lau nitautekeleza Uislamu kwenye mandhari haya, inawezekana pakatokea hili na lile, inawezekana nikakosa kuelewana na fulani na allan, urafiki wangu mimi na fulani utakatika, utaisha. Basi hii ndiyo alama ya shari kuenea. Enyi waja wa Allah subhana, jaa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuja mtume wenu alayhi salatu wasalam kwa watu ambao walikuwa min asharri nnas, walikuwa asraru nnas, walikuwa ni watu wa ovu. Mtume alayhi salatu wasalam amewakuta watu wakiwa katika dimbwi la maasi, walikuwa katika dimbwi la maovu, bali walifikia baadhi yao wanawaua watoto wa kike, walifikia baadhi yao wanakula mpaka vibudu, wanakula wanyama ambao hawastahiki kuwachinja kwa namna ile, walifikia yadhlimu ba'dan ba'dha, baadhi ya huyu anamdhulumu huyu. Wala lilikuwa hilo sio jambo ambalo linaweza kuutikisa moyo wa mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakuta Waarabu wakiwa katika hali hii, bali na zaidi ya hali hii. Lakini Waarabu hawa pamoja na mabaya waliokuwa nayo na madhambi na maasi waliokuwa nayo na machafu waliokuwa nayo na dimbwi la maovu ambalo walikuwa wamedumbukia, ilipokuja nuru ya Uislamu waliikubali nuru ile, waliyatupa yale maovu waliokuwa nayo, yale machafu waliokuwa nayo wakayaweka pembeni, wakauelekea huu Uislamu al-Adhim, dinu al-Islam al-Adhim, dini hii ya Uislamu iliyokuwa tukufu. Iqbalan, tena waliuingia Uislamu uingiaji ambao historia mpaka leo hii inawataja haulai rijal, watu waliokuwa wameghafilika, vita kati yao ilikuwa ala qadamin wasaqa, mapambano kati yao yalikuwa kila kukicha, wanapambana kati yao na kuuana kwa vitu vidogo, wanauana, nafsi ya mtu ilikuwa ni kitu duni sana, mtu kumuua mwenzake ni kitu cha kawaida, kuidhulumu mali ya mwenzake ilikuwa ni kitu cha kawaida. Vita kati yao ilikuwa haishi. Lakini ilipoingia nuru ya Uislamu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haya mabaya yao yote, shari zao zote walizokuwa nazo, waliziweka pembeni. Historia ya dunia hii inaeleza namna hawa watu walivyofanya mabadiliko ya maajabu, mallahu bihi alim. Walikuwa na mazoea, nafsi zao zilikuwa tayari zimeshazoea, zimeshakuwa na mfumo fulani wa tabia, watu walishakuwa ni watu wazima katika maasi. Lakini nuru ya Uislamu ilipofika, dini ya haki ilipofika, yale mazoea yao na tabia zao waliziweka pembeni, wakauelekea Uislamu iqbalan kulliya, wifqa liqauli llahi subhana, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Walibadilika mabadiliko ya maajabu sana. Kanu yuadhimuna lislama, وَيُعَظِّمُونَ الْوَحْيَيْنِ وَلِيُتُكُوزَهُ إِسْلَامُ نُقُزَانُ وَلِتُكُوزَ مَنَنُ يَا اللَّهِ وَلِيَتُكُوزَ مَنَنُ يَا سَيِّدُ عَدِنَانُ صلى الله عليه وآله وسلم وَلِفُ يَتُكُوزَ يَا لِمَنَنُ وَلِفُ يَفَانَ كَمَنْ لِيُنْ جِيَ يَاوُ نَنْلِيُ مَفَنِكِيُ يَاوُ كَتِكَهِ دُنِيَا قولي الله نقول يمتون صلى الله عليه وآله وسلم ولفو في فانه في جاءهم الخير خير إلي ويئيا فكانوا يقفون عند حدوده وكان سماما كتك ميفاك يا الله تبارك وتعالى هو يفوت ولفو أنبوه الانجام والحرام ونلياشا ونفو أنبوكم به الانجام ولينتك كان متوى لفانه na atapata ujira kwa Allah subhana walikuwa wakinifanya walikuwa wanasimama katika mipaka ya Allah subhana fahadahumullahu ba'da ad-dalal Allah akawaongoza baada ya kuwa walikuwa katika upotevu baada ya upotevu faaghanahumullahu ba'da faqri akawatajirisha Allah baada ya kuwa wao walikuwa ni mafakiri waa'azzahumullahu ba'da adh-dhul Allah akawapa ushindi baada ya kuwa walikuwa ni watu madhalili. Ibadullah. Yenye waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil mithali yatadhihu al maqal. Kwa mifano mazungumzo yanakuwa wazi zaidi. Sisi leo hii baadhi ya Waislam nashrabu al khamra. Baadhi ya Waislam wanakunywa pombe. Na wao masahaba baadhi yao walikuwa wakinywa pombe. Lakini utofauti uko shatana baina musharriki na mugharibin. Pana utofauti wa unywaji pombe wa masahaba waliokuwa nao na utofauti wa unywaji wa pombe wa baadhi ya Waislamu ambao tuko nao. Ilipoteremka aya ya Allah subhana ayat. Yalipoteremka maneno ya Allah tabaraka wa taala katika kuiharamisha pombe. Miongoni mwa aya hizo Allah aliposema fahal antum muntahun je nyinyi mkomi mkaacha hiyo pombe mmoja katika masahaba aliyekuwa katika dimbu hilo la maasiya kala akasema intahaina ya rabbi intahaina tumeacha ewe mola wangu tumeacha bali sio hivyo imekuja riwaya baadhi ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ilipoteremka hii aya fa hal antum muntahun fama kana min ahadin fi yadihi sharbatan hapakuwa na mmoja wao ambaye mkononi alikuwa na glasi ya pombe wala fi famihi qatratan wala hapakuwa katika mdomo wake pana pafu moja la pombe illa sakabaha ala al-ardh isipokuwa waliyamwaga katika ardhi. Ilipokuja amri ya kuwakataza pombe, aliyekuwa ameshikilia pombe kwenye mkono wake aliimwaga. Aliyekuwa ameiweka ndani ya mdomo, aliimwaga chini ya ardhi. Amalan liqawli Allah tabarak wa taala. Kwa kuifanyia kazi kauli ya Maula Jalla Jalala. Huyu Anas ibn Malik alikuwa anaonyesha watu pombe katika Daru Talha, nyumba ya Talha. Walipoisikia munadi, walipomsikia munadi Rasulullah anayenadi kwa mtume wa Allah alayhi salatu wasalam, anawaambia ala innal khamra qad hurrimat, tambueni ya kwamba pombe imeshaharamishwa. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu na waliokuwa pembeni yake na wanaokunywa walimwaga ile pombe chini ya ardhi. Amalan liqawli Allah tabarak wa taala, wa kuifanyia kazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio utofauti baina ya wanywaji pombe waliokuwa kipindi hicho kwa masahaba na wanywaji pombe wa baadhi ya Waislamu wa leo hii. Ibadullah. Bali pia ilipoteremka kauli ya Allah subhanahu, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamwe hamwezi kupata wema mpaka mnyatoe yale ambayo miongoni mwayo mnaya katika yale mnayoyapenda. Mmoja katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam faqala li rasulillah, صلى الله عليه وسلم akamwambia mjumbe wa Allah inna ahabba mali indi hakika mali inayopendeza sana kwangu mimi hadha albustan hi hapa bustani huwa liwajhi Allah tayari nimeshaitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lam tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun hawezi ukaufikia wema mpaka mvitoe miongoni mwa vile mnavyovipenda aliitoa bustani wake bustani yake liwajihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya maula jalla jalalu bali Allah subhanahu aliposema man dalladhi yuqridu Allah qarban hasana fayudha'ifahu ad'afan kathira ni nani atakayemkopesha Allah subhanahu wa ta'ala Allah naye akamlipa malipo ya ziada mmoja katika masahaba akamwambia ya Rasulullah ayastaqriduna rabbuna je mola wetu anatutaka sisi mkopo faqala an-nabiy na'am yastaqriduna liyutina ajra al-jazir wa yudkhilana al-janna Allah anatukopesha ili atupe ujira uliokuwa mkubwa na tuingize katika janna yule mtu aliyopiasikia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya rasulullah hadha bustani liwajhi Allah hii hapa bustani yangu shamba langu hili ninalitegemea katika maisha yangu ninajitoa liwajhi Allah subhanahu wa ta'ala mfano wa mwisho ayuha nnas aliyekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anamtaka wasia akimtaka wasia mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akampa wasia alla yatub ahada kwamba asimtukane mtu yoyote kwenye haya maisha mtakawasia ninakuhusia usimtukane yoyote madha qala hadha sahabi alisemaje huyo sahaba akasema fa wallahi ma sababtu ba'daha wallahi sijamtukana baada ya wasia huu hurran mtu aliyekuwa huru wala abdan wala mtumwa wala ba'iran wala mnyama wala shatan wala mbuzi amalan liwasiyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam kwa kufanyia kazi wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhalladhina amanu enyi wale ambao wameamini udkhulu fi silmi kafa ingieni katika uislamu moja kwa moja wallahu tabarak wa taala a'lam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فيقول ربنا تبارك وتعالى أنا سيما ملويت تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف الله سبحانه نسيم وإذا طلقتم النساء نبين لمنق وفتلاك ونواكب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن na wanawake wale wakamaliza na wakafikia ule muda wao wa eda fala ta'dhuluhun msiwazuie ayankihna azwajahun kuolewa na waume zao idha taradaw bainahum bil ma'ruf pindi wakiridhiana mwanaume na mwanamke kwa wema msiwazuie wakaoana enyi waja wa Allah aya hii imeteremka pale ambapo Ma'qil ibn Yasar radiyallahu anhu alipokuwa na ukhtuh alikuwa na dada yake ambaye aliyekuwa amefikia kiwango au na wakati wa kuolewa wakaja waposaji kumposa Ma'qil ibn Yasar akawa anawakatalia baadhi ya watu kumuoa dada yake bali bahati kaangukia kwa ibn Ammillah ikaangukia kwa mtoto wa ammi yake Ma'qil akapenda ibn ammi amuoe dada yake akalipitisha hilo jambo na ibn ammihi, mtoto wa ammi yake akamuoa dada yake na Maaqil. Na Maaqil kwa furaha ya ndoa ya dada yake, kwa hakika alimkirimu ibn ammi yake kukirimu kuliko kuwa kuzuri sana. Alimfanyia wema mzuri wa ile ndoa, ile ndoa alimfanyia mazuri makubwa ibn ammi kwa kumuoa dada yake. Walipoishi katika ndoa baina ibn ammi na dada yake na Maaqil muda mrefu, yule ibn ammi mtoto wa ammi yake, fatallaqaha, akampa talaka bighairi udhrin, basi na udhuru wowote wala sababu yoyote, kwamba labda mwanamke huyu amedhihirisha maovu yake au amedhihirisha mabaya, ameikataa amri ya Allah. La hasha, mwanaume yule akaamua kumpa talaka dada yake na Maaqil. Dada yake na Maaqil akaondoka nyumbani kwa mume wake, akaenda kuishi kwa kaka yake ambaye ni Maaqil ibn Yasar radiyallahu anhuma ajma'in. Akaenda kuishi mpaka muda ambapo eda yake imeisha. Eda yake ilipoisha, fajaa al-khutab, wakaja watu waposa, kila mmoja anagonga mlango kwamba anahitaji kumposa na kumuoa dada yake na Maaqil. Walipokisiri watu waposa, walipokuwa wengi watu wanaotaka kumuoa dada yake na Maaqil, mwanaume yule wa mwanzo aliyemuoa ibn ammi wa Maaqil, mapenzi ya mume na mke yakamrejea. Akaanza kumkumbuka mke wake, akaanza kuyakumbuka mema na mazuri ya mke wake, akaanza kukumbuka fadhila za mke wake, akayaona maisha ya kukaa mpweke si maisha tena. Akaamua kwenda kwa Maaqil kugonga mlango ili naye arudiane na mke wake. Na kipindi hicho hicho mwanamke mwenyewe nafsi yake inamtaka mume wake wa mwanzo, moyo wake bado namkumbuka mume wake. Zikakutana roho za wapenda nao pasi na kikao chochote. Huyu yupo huku na huyu yupo huku, kila mmoja analia kwa nafsi yake. Mume anamtaka mke wake na mke naye anamtaka mume wake, lakini eda imeshapita na imemalizika. Maaqil ibn Yasar aliposikia mlango unagongwa, anamtazama na muona ni ibn ammi, akamwambia ya Luka ibn Luka, na akamwapiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi la uzawijuka iyaha, wallahi sintokuozesha dada yangu muda wa kuwa niko hai katika hii dunia. Umekuja kwangu ukiwa ni fakiri, hauna uwezo wowote, nimekutajirisha umemuoa dada yangu. Na haijatosha hivyo, ulipomuoa dada yangu nimekukirimuni maikramu iliyokuwa kubwa, nimetoa mali zangu baina yako na mke wako, mkaishi maisha mazuri, malipo yake umenilipizia hivi. Unamuacha dada yangu pasi na hoja yoyote wala sababu yoyote, muda wa kuwa niko hai huwezi ukamuoa dada yangu. Mwanaume alikaa pembeni akiyatafakari hayo maneno, na akarudi nyumbani akitafakari maneno ya Maaqil ibn Yasar, lakini moyo wa mapenzi umejaa, moyo wa kumpenda mke wake umejaa. Anakiri nafsi yake kwamba imefanya kosa, maamuzi aliyoyatoa ni maamuzi mabaya. Maaqil ibn Yasar ananungunika na hali hii, na huko huko mwanamke naye, ima ni chumbani kwake au ni nyumbani kwao, naye pia anaumia akimkumbuka mume wake. Ndugu zangu, fanazalat hadhihi alaya, ikateremka aya hii, wa idha tallaqtumun nisa, na pindi mnapowapa wanawake talaka, fabalaghna ajalahun, na eda yao na muda wao ukafika ukaisha, fala ta'dhuluhun, msiwazuie hao wanawake, ayankihna azwajahun, kuolewa na waume zao, idha taradaw bainahum bil ma'ruf, wakiridhiana kati yao kwa wema, msiwazuie. Allah anasema fala ta'dhuluhun, msiwazuie hao wanawake kuolewa na waume zao. إذا ترابوا بينهم بالمعروف وكرذيان كتياو كويما ونتفكاري مع قيلة تكون ما يشغاني بعد قول يا الله أتسمى بعد من المشاء موى ونذاني مع قيلة تسمى نمشاء موى هيبيو هيبيو هيبيو هيبيو mambo ya kauli ya Allah yakae pembeni. Huyu bwana amenidhalilisha, amenipotezea mali zangu mimi. Huyu unadhani masahaba wana mawazo hayo kama ya kwangu na ya kwako? Ma'qil ibn Yasar alisema baada ya kuisikia aya ya Allah subhana akasema, sam'an li rabbi wa ta'a, sam'an li rabbi wa ta'a, sam'an li rabbi wa ta'a, ni usikivu kwa Mola wangu na utiifu. Akamwita ibn Ammi akamwambia, ninakuozesha dada yangu, nenda mchukue dada yangu na nitakukirimu vile vile nilivyokukirimu mara ya kwanza. Ibadullah, Mola wetu anapotuambia tuuingie huu Uislamu moja kwa moja, anafahamu fika kabisa ya kwamba kuna wakati inaweza ikafika ukawa unaona ugumu kuudhihirisha Uislamu wako, lakini Mola wako anakuambia udkhulu fi silmi kaffa, ingieni katika Uislamu moja kwa moja. Hebu yatazameni mazingira tunayoyaishi leo hii, tuko radhi kuuharifu Uislamu wazi wazi bila hofu wala mjadala wote? Tuko radhi kula mali ya mtu, kuidhulumu mali ya mtu, na hali ya kuwa nassun sarih, ushahidi wa wazi umekuja kwamba haifai mtu kula mali za watu. Dalili zimekuja wazi zinakataza mtu kumdhulumu mwenzake, lakini nafsi zetu zinakubali kuidhulumu nafsi ya mwingine. Uko wapi Uislamu wetu kwenye harusi zetu? Uko wapi Uislamu wetu kwenye mambo ya misiba? Uko wapi Uislamu wetu kwenye mambo ya kazi zetu? Uko wapi Uislamu wetu kwenye familia zetu, watoto wetu, wake zetu? Mola wetu alipotuambia haya maneno alijua kuna mazingira yanaweza kukufikia ukawa unaona taabu kuudhihirisha Uislamu. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, nasaha zangu katika khutuba hii nazielekeza kote kwa ujumla wake, ya kwamba thamani ya huu Uislamu wanaijua Waislamu, fadhila ya huu Uislamu wanaujua Waislamu wenyewe. Hebu tubebeni thamani hii, tuishikeni hii thamani ya Uislamu, tukubali ya kwamba sisi ni waja wa Allah, tunatakikana tumtumikie Mola wetu katika maisha yetu yote. Wake zetu wanatakikana wabadilishe maisha waliyozoea, madada zetu wale wote kwa ujumla wanatakikana wakubali ya kwamba Allah subhana anapolihukumu jambo yeye hatakiwi kuwa na hiari, hatakiwi kuwa na maamuzi, hatakiwi kuwa na takasur kwamba baadaye muda fulani ndo nitafanya. Asifanye hivyo, kwa sababu yeye ni Fatima, yeye ni Aisha, ni jina la kike la Muislamu, anatakikana autumikishe Uislamu inavyotakikana. Bali vile vile wakina baba, wakina kaka, vijana kwa ujumla wetu, kila mmoja kwa nafasi yake abebe jukumu la Uislamu. Akihisi Uislamu huu ni wa shekhe fulani na wa ustadhi fulani, shekhe ana jukumu lake mbele ya Allah tabaraka wa taala, na wewe una qistum min dhalik. Nasalullah bi manni wa karami an yanfa'ana bima qulna. Allahumma ighfir dhunubana, allahumma ighfir dhunubana. Ewe Mola wetu, kuomba samehe madhambi yetu. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.